Ladies and gentlemen, madame et messieurs, ילדים וילדות, הורים והורות, קבלו במחיאות כפיים סוערות את אני וטובי דובי, חמוד וקצת שמנמן, תמיד עם טובי דובי, שמח כל הזמן. אני הוא טובי דובי, חמוד וקצת שמנמן, תמיד עם טובי דובי, שמח כל הזמן. מתעורר כשבא אביב, הכל פורח מסביב, דבש מתוק על הלשון, טובי דובי הדובון. יש לי אלף חברים, צעירים ומבוגרים, משחקים וגם שרים, עושים איתי המון דברים. אני הוא טובי טובי, חמוד וקצת שמנמן, תמיד עם טובי טובי, שמח כל הזמן. אני הוא טובי טובי, חמוד וקצת שמנמן, תמיד עם טובי טובי, שמח כל הזמן. בוא הנה ילד, קרא ופקח עיניים, הבט סביב והסתכל טוב טוב, ואז תראה ילדי שכל היער נוצר פשוט מאוד בשביל הדור. הכל נברא כאן בשבילי, עבורי נועד, וכל מה שאני צריך זה רק לשלוח יד. אפילו סתם להתכופף סקובי די בובו, בכלל אני לא מוכרח, וכל היער לי קורא דובי דובי, בוא תיקח עצים יתנו עצים, והשיחים גם כן במעיין הדוגדגים, ביצים באמצע בקן, על עץ לי את נדנה, פרחים יתנו לי ריח, וכשנותנים לי בחינם אני תמיד לוקח. לכן אני תייר נורא נורא אוהב, ודוב דוב דוב לי על הלב. לכן אני תייר נורא נורא אוהב,